نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Sisi tumekuumbeni basi amsadiki. Afaraitum ma tumnun. Ye, naiona mbegu ya uzazi mnayodondokeza? Antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Ye, mnaiumba nyinyi au ni sisi ndio waumbaji? Nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin. Sisi tumekuwekeni mauti na wala sisi hatushindwi. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Waleta wengine badala yenu na kukumbeni nyinyi kwa umbo msilolijua. Walaqad alimtumun nash'ata al-ula falawla tadhakkarun. Na bila shaka mlikwisha jua umbo la kwanza, basi kwa nini hamkumbuki? Afaraitum ma tahruthun. Ye, mnaona makulima mnayoyapanda? Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Ye, ni nyinyi mnayoyaotesha au ni sisi ndio wenye kuotesha? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Tungelitaka tungeliyafanya yakawa mapepe, mkabaki mnastaajabu. Inna la mughramun. Mkisema, hakika sisi tumegharimika. Bal nahnu mahrumun. Bali sisi tumenyimwa. Afaraitumul maa alladhi tashrabun. Ye, mnayaona maji mnayanywa? Antum anzaltumuhu minal muzn am nahnu almunzilun. Ye, ni nyinyi mnayoyateremsha kutoka mawinguni au ni sisi ndio wenye kuyateremsha? Law nashaa ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Tungelipenda tungeliyafanya ya chumvi, basi mbona hamshukuru? Afaraitumun nara allati turun. Ye, mnauona moto mnaouwasha? Antum anshatum shajarataha am nahnu almunshi'un. Ni nyinyi mlioumba mti wake au sisi ndio waumbaji? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin. Sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani. Fasabbih bismi rabbikal azim. Basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye mkuu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Sisi tulianza kukumbeni mlipokuwa si chochote. Basi hebu hamkiri uweza wetu wa kukurejesheni tena baada ya kufufueni? Hamuangalii manii mnayoitia katika tumbo la uzazi? Ni nyinyi ndiyo mwenye uweza juu yake na kuilea mpaka ikawa mtu, au ni sisi ndiyo tunye makadara hayo? Sisi tumekuhukumieni mauti na tumeweka wakati maksuri wa kufa kwenu, na wala sisi si wenye kushindwa kukubadilishieni sura zenu na kuzita nyingine, na tunakuumbeni katika umbo nyingine na sura nyingine msioijua. Bila shaka mmekwishayakinika kuwa Mwenyezi Mungu alikuumbeni mara ya kwanza. Basi je, hamkumbuki kwamba mwenye uweza hayo ni mweza zaidi wa kufanya tena? Je, hamuangalii mbegu mnayoipanda katika ardhi? Ni nyinyi mnayoifanya imee au ni sisi peke yetu ndiyo tunaifanya imee? Tungelitaka tungeliifanya mimea hiyo iwe mabua na mapepe yaliyo katika kabla haijapevuka, mkawa mkistaajabu tu kwa uovu ulioisibu, huku mkisema, hakika sisi tumepata hasara baada ya juhudi yetu. Bali sisi hatuna bahati, tumenyimwa riziki.